طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Cuma namazlarında hatalar şu şekilde diyebiliriz. Birinci olarak yani Cuma namazına geç gitmek. Cuma namazına geç gitmek, bu bir hatadır. İkincisi, Cuma namazını mübtedinin arkasında kılmamak. Mübtedinin arkasında kılmamak. Ehli sünnet cemaati yok ama o mübtedinin arkasında kılması gerekir. Ama ehli sünnet vel cemaati imamı olduğu zaman hiç şüphesiz ki ne kılması kaçınılmaz. Yani kılması gerekir. İkinci olarak da Cuma, üçüncü olarak da Cuma namazında kapıları kapatmak, yani mescidin kapılarını kapatmak. Dördüncü olarak da saflara dikkat etmemek, eğri saflar yapmak, eğri saflar yapmak. Yani beşinci olarak da Cuma sırasında konuşmak veyahut da telefonla meşgul olmak veyahut da şunla selam söylemek, selam getirmek, sesli olarak konuşmak gibi veyahut da Peygamber Efendimizin sözü zikrettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem diye sesli olarak demek veyahut da şu bu. Altıncı olarak da Cuma namazı sırasında misvak kullanmak, dişlerini temizlemek. Bu da yanlıştır. Yedinci olarak da ne? Yedinci olarak da imam Allahu Ekber dediği zaman sen arkalarda duysun diye Allahu Ekber diye tekrarlaman imama. Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Ve ne? Dokuzuncu olarak ellerini veyahut da sekizinci olarak imam dua ettiği zaman ellerini kaldırmak. İmam dua ettiği zaman sen ellerini kaldırmak, onunla birlikte amin amin demek. Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. O yanlışlar subhanallah bitmiyor. Taban yanlışlar bitmiyor ama bizler taban 10. olarak mesela diyorum, hatırladığım kadarıyla şimdi hatırladım. Namazdan sonra tokalaşmak ve takabbalallahu cumaatuk demek. Bu da yanlıştır. Yani cumanın mübarek olsun demek. Tayyip, bu da yanlıştır. Ve tokalaşmak bu da yanlıştır diyoruz. Hiç şüphesiz ki çok işler vardır ama benim hatırladığım kadarıyla bu sizlere yeterli olur. Bu sizlere yeterli olur diyorum. Vallahu alem. Vallahu alem.